सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखकर कहा, हम लोग हनीमून ट्रिप पर गए थे तो हनीमून ही होगा ना, इसीलिए तो इतना भड़क रही है। इतना कहकर सार्थक जाकर बेड पर आराम से पसर गया। वहीं वेदांत और वामिका एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वेदांत ने मनी मन वामिका से कहा, हमसे अच्छे तो ये हैं। वामिका ने भी मनी मन वेदांत से माफी मांगते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना। वहीं वेदांत ने फिर सार्थक को देखकर कहा, भड़क रही है मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। सार्थक बोला, अब तुम दोनों इतने शरीफ भी नहीं हो कि तुम्हें यह बात समझ ना आए। अरे मेरे और उसके बीच दूरियां थी, लेकिन एक दिन उसने दो घूंट कटकी और अपने दिल की बात बोल दी, और फिर मुझे पता चल गया कि वो भी मुझे प्यार करती है। बस मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया और हमारे बीच वो सब हो गया। यू नो, तुम्हारे बाबा बनने की प्लानिंग। वामिका बोली, ठीक से बताइए ना। सार्थक बोला, ठीक से क्या बताऊं, सिद्धि के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मेरा और प्रिया का कुछ चल रहा है, जबकि मेरा और प्रिया का कुछ नहीं चल रहा। दूसरी बात, उसे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके करीब क्यों चला गया, बस और कुछ नहीं। उसे समझाओ भाभी कि मुझ पर ध्यान दे, प्रिया पर नहीं। वेदांत ने पास रखा हुआ एक तकिया उठाया और सार्थक को मुंह पर फेंकते हुए बोला, तेरे अंदर खुद तो शर्म है नहीं, खुद तो अकल है नहीं, हम क्यों समझाएं उसे? तू खुद क्यों नहीं समझाता? तू खुद उसे अपने प्यार का एहसास क्यों नहीं करवाता? तू उसे बताता क्यों नहीं कि तेरा और प्रिया का कुछ नहीं है? सार्थक बोला, कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, कितनी बार? उसे एक बात खटकती है कि प्रिया मुझसे बात क्यों करती है। वेदांत बोला, जब प्रिया तुझसे बात करती है और तेरे घर में आग लगा रही है तो तू प्रिया को खुद से दूर क्यों नहीं करता? सार्थक बोला, कितनी बार तो बोल चुका हूँ उसे, लेकिन वो तो एक नंबर की चुड़ैल है, ऐसी चिपटती है कि क्या ही बताऊं, और सिद्धि को समझा समझा कर थक गया हूं। अब मुझसे नहीं होता। रही बात डिवोर्स की, तो आप दोनों दिमाग से बात निकाल दीजिए कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा, देर सवेर उसे सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर सार्थक उठा और बाहर की तरफ जाने लगा, और तभी वेदांत बोला, डिवोर्स तो होकर रहेगा। ये सुनते ही सार्थक, जो कि बहुत अच्छे मूड में आया था, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने पलट कर वेदांत को देखा और बोला, मैं अपनी सफाई दे चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि डिवोर्स नहीं होगा। वेदांत ने भी हाथ बांधकर कहा, डिवोर्स तो होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सिद्धि तुमसे दूर हो तो जाकर उसे अपने दिल की बात बताओ, उसके लिए कुछ स्पेशल करो, उसे अपने प्यार का एहसास करवाओ, उस पर अपना विश्वास बनाओ, वरना मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा दूंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। वामिका बोली, क्यों नहीं दोगे? पिछले 2 सालों से तुमने मेरी बहन के लिए किया ही क्या है, बताओ मुझे। मुझे तो याद नहीं कभी तुम उसे डेट पर लेकर गए हो, मुझे तो याद नहीं कभी तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा हो, उसे लेकर शॉपिंग पर गए हो या उसे लेकर डिनर करने गए हो। याद भी है आखिरी बार तुम दोनों साथ में कब गए थे? सार्थक बोला, तो इसमें मेरी गलती है भाभी, तुम्हारी बहन उसे पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जब मैं कमरे में आता हूँ तब पढ़ती हुई मिलती है, सुबह उठता हूँ तो पढ़ती हुई मिलती है। कितनी बार सोचता हूँ कि बात कर लूं, लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी पढ़ाई दिखाई देती है और कुछ नहीं। मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि वो मुझे प्यार करती है। देखिए भाभी, अगर उसके अंदर एटीट्यूड है तो मेरे अंदर भी है, डिवोर्स तो नहीं होगा। इतना कहकर सार्थक जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर वापस खींचा और उंगली दिखाकर वार्न करते हुए बोला, डिवोर्स तो होगा सार्थक, और मैं करवाऊंगा डिवोर्स, और अगर तुम ये डिवोर्स नहीं चाहते तो सिद्धि पर अपना विश्वास बनाओ, अपने रिश्ते को टाइम दो, सिद्धि को अपने दिल की बात बताओ, सिद्धि को मना लो ताकि वो डिवोर्स ही ना मांगे, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो एक हफ्ते के अंदर लॉयर से पेपर्स बनवा दूंगा और तुम डिवोर्स दोगे, और अगर तुमने ज्यादा आनाकानी की तो मैं शौर्य भाई से सारी बातें शेयर कर लूंगा, और तुम जानते हो भाई को। सार्थक ने अपना हाथ झटका और वेदांत को एक नजर गुस्से में देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, देखा तुमने? वामिका बोली, हाँ देख रही हूँ कि प्यार तो करता है लेकिन जताता नहीं। वेदांत बोला, इस बारे में बात नहीं कर रहा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, जबकि उन दोनों के बीच दुनिया भर की दूरियां थी, और हम दोनों, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं तुम्हें पहले से ही प्यार करता था। वामिका के गाल हल्के से लाल हुए, वो बोली, सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गए, चाहिए चाहिए, आपको ऑफिस नहीं जाना। वेदांत ने अगले ही पल वामिका की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया और उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला, वामिका तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वामिका ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए नामे गर्दन हिला दी। अगले ही पल वेदांत ने अपना चेहरा वामिका की गर्दन में छुपा लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बहुत बेतरती हो तुम, वामिका के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी और अगले ही पल वेदांत उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगा। धीरे धीरे वेदांत का प्यार थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने वामिका को गोद में उठा लिया। जैसे ही वो वामिका को लेकर बेड पर आया, वैसे ही बाहर से शौर्य की आवाज आई। वेदांत, जो कि वामिका को गोद में लेकर खड़ा हुआ था, उसने हड़बड़ाहट में वामिका को छोड़ दिया और वामिका सीधा बेड पर जा गिरी। और ये देखकर वामिका को गुस्सा आ गया। वामिका अपने बदन को मसलते हुए बोली, वेदांत ऐसी हरकतें करते हो और उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं। एक दिन ऑफिस में तुमने मुझे ऐसे ही गिरा दिया और अब यहाँ भी। अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वामिका जल्दी से उठी और तभी शौर्य दरवाजे के पास आता हुआ बोला, सॉरी बच्चों, मैं आ रहा हूँ। और इतना कहकर शौर्य अंदर आ गया। वामिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी, लेकिन शौर्य को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। शौर्य ने कहा, वेदांत चले। वेदांत ने बच्चों की तरह हां में गर्दन हिलाई और एक बार वामिका की बाजू पर हाथ लगाया तो वामिका ने गुस्से में छटक दिया। शौर्य ने कहा, लगता है दोनों के बीच लड़ाई हो गई। वेदांत बोला, नहीं भाई, बस ऐसे ही। शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अपनी बीवी को मना कर जल्दी बाहर आ जाओ, मीटिंग के लिए निकलना है। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वामिका ने गुस्से में वेदांत के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, अपनी बीवी के साथ ऐसे कौन करता है, अगर मुझे चोट लग जाती तो। वेदांत ने कान पकड़कर कहा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो। वामिका ने ना में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी वेदांत ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, उस दिन भी डर गया था और आज भी डर गया। वामिका बोली, आप ही की बीवी हूँ, किसी और की बीवी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। वेदांत वामिका से दूर हुआ और फिर से कान पकड़कर बोला, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद नहीं करूंगा। वामिका ने कुछ नहीं कहा। वेदांत ने वामिका के माथे पर किस किया और उसके गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर बोला, जाना पड़ेगा, वरना सच कहूं जाना नहीं चाहता। आकर सिद्धि और सार्थक के रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, और प्लीज आज तुम वो बालकनी वाला डिनर अरेंज कर देना। वामिका ने वेदांत को धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से, जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुम्हें मैं खाना दे दूं वही बड़ी बात है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही वामिका सीधा बालकनी में गई। तब तक वेदांत भी शौर्य के साथ गाड़ी तक आ चुका था। शौर्य गाड़ी में बैठा था और वेदांत गाड़ी में बैठने वाला था। फिर उसने एक हाथ उठाकर वामिका को बाय किया और वामिका ने भी बाय कर दिया। वेदांत गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद शौर्य अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोला, सब ठीक है वेदांत? वेदांत ने कहा, हाँ सब ठीक है, सब ठीक। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसने एक अंगड़ाई तोड़ी तो उसका हाथ सीधा अभिमान के चेहरे पर जाकर लगा। उसे याद आ गया कि कल रात अभिमान उसी के कमरे में सोया था। अनाथ आश्रम में इतने कमरे नहीं थे कि पूरी रघुवंशी फैमिली अलग अलग कमरे में रह सके, इसलिए अभिमान अनिरुद्ध के कमरे में, शिवाय दिव्यांश एक कमरे में, डैनी और हर्षवर्धन एक कमरे में ठहरे हुए थे। वहीं अनिरुद्ध ने जब अभिमान को देखा तो चुपचाप बेड से उठकर हमेशा की तरह ग्राउंड में चला गया और वहां एक्सरसाइज करने लगा। उसने मुश्किल से 5 मिनट एक्सरसाइज की होगी कि अभिमान भी वहां आ गया और वो भी एक्सरसाइज करने लगा। अनिरुद्ध कुछ देर तक अभिमान को देखता हुआ एक्सरसाइज कर रहा था, फिर कुछ सोचकर बोला, आपने कहा था कि मैं और आप दुश्मन थे, हम दोनों दुश्मन क्यों थे? अभिमान बोला, क्योंकि मैं बेवकूफ था और तुम समझदार, और दुश्मनी तो तभी होती है ना जब एक बेवकूफ और एक समझदार हो। अनिरुद्ध बोला, आपको देखकर लगता नहीं कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अभिमान ने हंसकर कहा, इंटेलिजेंट नहीं था मैं, बेवकूफ ही था, तुम्हारी अच्छाइयों को इग्नोर करता गया और अपने एटीट्यूड को बढ़ावा देता गया। अनिरुद्ध बोला, मैं कुछ समझा नहीं, ठीक से बताइए ना। अभिमान ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे और मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें और तुम्हारी बहन आराध्या को पाला, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं खामखा बिना बात तुमसे दुश्मनी मोल लेकर बैठ गया। इसके बाद अभिमान ने ऐसी बहुत सारी बातें अनिरुद्ध को बताई जिसे सुनकर अनिरुद्ध बहुत हैरान था। लेकिन अभिमान ने इस बात का भी ध्यान रखा कि अनिरुद्ध को कुछ ऐसा ना बताएं जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए। दोनों बात करते हुए एक्सरसाइज ही कर रहे थे कि 2-3 जीप आकर अनाथ आश्रम के गार्डन में रुकी। उन जीप्स को देखकर अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ही रुक गए। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अभिमान बोला, लगता है अन्ना के आदमी है। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं ये गवर्नमेंट जीप है, हो ना हो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। तभी उन गाड़ियों में से 3-4 गवर्नमेंट ऑफिसर निकले, उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो सीधा अनिरुद्ध के पास गए। उन्होंने अनिरुद्ध को पेपर्स थमाते हुए कहा, अनाथ आश्रम खाली करो, अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है। ये सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो गया। इतने में एक दूसरे ऑफिसर ने एक कदम अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक और बात, तुम्हारी बेल जरूर हो गई है, लेकिन तुम पर केस है कि तुमने ही मिस्टर नायडू को मारा है, इसीलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अनिरुद्ध एक बार फिर हैरान हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से शिवाय अंगड़ाई तोड़ता हुआ आया और बोला, अब क्या आफत आ गई ऑफिसर्स? ऑफिसर ने शिवाय को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आप जो कोई भी हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा और बोला, एक हफ्ते के अंदर अनाथ आश्रम खाली हो जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन तो तुम आज ही जाओगे। इतना कहकर जैसे ही वो पलट कर जाने लगा, वैसे ही पीछे से दिव्यांश बोला, शिवाय की बातों का जवाब नहीं दोगे ऑफिसर? ऑफिसर रुक गया। उसने पलट कर दिव्यांश को देखा और बोला, देखिए, मैं यहाँ अनिरुद्ध से मिलने आया था और उसे कुछ वार्निंग देने आया था, मैंने दे दी, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बात मनवा लेगी। अब इस प्रॉब्लम से रघुवंशी ब्रदर्स कैसे निपटेंगे?